Страшно венчило, штаб у двор ходишь и плачешь. Нощно венчило, ти като сърпа си стягаш, ти като сърпа си стягаш.